عرض یہ ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے, اور آزمائش سے جو ہے تو گزرنا ہے کامیاب ہو کر. آزمائش سے کامیاب ہو کر کیسے گزرنا ہے؟ اللہ کا حکم پورا کر کے, کہ اس حال میں اللہ کا کیا حکم ہے میرے لیے, اس حال میں اللہ کا کیا حکم ہے کہ میں اس کو پورا کروں. ہماری ایک دفعہ جماعت تھی, ہم گئے ہوئے تھے اس میں ملتان میں, تو مسجد کے امام صاحب کو پینکریاز کا کینسر تھا, تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو ہم نے بھی عیادت ان کی, لوگ بھی آ رہے تھے, تو ان نے کہا الحمدللہ مصیبت میں گرفتار ہوں, معصیت میں گرفتار نہیں ہوں. مصیبت میں تو گرفتار ہوں, گناہ میں گرفتار نہیں ہوں. تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے نا, وسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد مشہود قتل اصحاب الاخدود, سورہ بروج جو ہے اس میں خود, یہ یمن میں یہ علاقہ بھی ہے, اس میں جو لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں اس میں جو پتھر وغیرہ نظر آ رہے ہیں اندر پڑے ہوئے, تو ان کی ہڈیوں کی شکل انسانی, ہڈیوں کی شکل ہے, تصویریں لوگ لائے ہوئے میں دکھائی ہوئی ہیں. تو یہ اصحاب الاخدود کو یہ بڑا عجیب واقعہ ہے, ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک جادوگر تھا جس کی وجہ سے اس کا سارا کام چلتا تھا. تو بادشاہ نے, جب جادوگر بوڑھا ہو گیا, تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس طرح کرو کہ کوئی ایسا انہار اچھا ہوشیار لڑکا مجھے دے دو, تو میں اس کو سکھا دوں تاکہ میرے بعد تمہارا کام چلتا رہے. تو اس نے لوگوں نے ایک سمجھدار بڑا قابل بچہ اس کو دیا تربیت کرنے کے لیے, ٹریننگ دینے کے لیے. اس نے اس کی تربیت شروع کر دی. یہ آدمی بچہ بس جادوگر کے پاس جاتا تھا, تو راستے میں کوئی صحیح راہب عبادت کا عبادت خانہ تھا, صحیح عیسائی راہب تھے ان کا عبادت خانہ تھا. تو یہ اس میں سے جاتے ہوئے اس کا تعارف ان کے ساتھ ہو گیا. اب ان کی باتیں جب سنی, تو اس ہدایت کی باتیں, آخرت کی باتیں, اللہ کی معرفت کی باتیں, توحید کی باتیں ان کو بڑی پسند آئیں. تو اس نے اس سے تربیت لینا شروع کر دی. تو جب راہب کے پاس دیر سے پہنچتا تو کہتا دیر سے کیوں آیا, تو کچھ نہ کچھ ایسی بات سے کر لیتا کہ اس کو تسلی ہو جاتی. تو یہ جو اللہ والے لوگ تھے, یہ رائے تھے, ان کے پاس تربیت حاصل کرتے کرتے یہ آدمی بڑا اللہ تعالیٰ کی معرفت والا ہو گیا اور ولایت کے مقام پر فائز ہو گیا. ایک عورت نابینا اس کے پاس آئی, اس نے اس کے لیے دعا کی, اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. بڑا چرچا ہوا لوگوں میں, بادشاہ کو چرچا ہوا. بادشاہ نے کہے تو وہ جادوگر سے بھی آگے بڑھ گیا. پھر کوئی دوسرا اس طرح واقعہ ہوا, دوسرا واقعہ یاد ہے طارق صاحب؟ دوسرا اس طرح کا واقعہ ہوا, ان کی دعا قبول ہوئی. پھر جو ہے تو اور چڑھتا ہوا, تو کیا چیز مر گئی؟ اچھا, کوئی اس طرح واقعہ, ایک حوالہ تو مجھے یاد ہے, دوسرا حوالہ اب یاد نہیں رہا. تو بڑی شہرت ہو گئی, تو بادشاہ نے پادری سے وہ کہا جادوگر سے کہ تو بڑا تربیت یافتہ ہو. کہ اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو خطرناک ہو گیا ہے, تو میرے پاس اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے, اس کی تو اس پادری کے پاس ٹریننگ ہوئی ہے. مطلب وہ صحیح مومن آدمی تھا, ایمان والا آدمی تھا. نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا اس آدمی کا تو ختم کرنا ضروری ہے, اس آدمی کا ختم کرنا ضروری ہے, ورنہ یہ تو تمہارے لیے خطرہ بنے گا. تو انہوں نے کہا ختم اس کو ایسے کریں کہ تاکہ آدمی مر جائے اور حکومت کی بدنامی بھی نہ ہو. تو اس نے اس طرح کیا کہ اپنے آدمیوں کے حوالے کیا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے اس کو لڑکاؤ نیچے تاکہ مر جائے. انہوں نے اس کو پہاڑ پر چڑھایا, کوئی ایسا زلزلہ ہوا, وہ بہت مر گئے, یہ بچ گیا, صحیح سالم نیچے اتر آیا. پھر جو انہیں بادشاہ نے آدمیوں کو دیا کہ کشتیاں اٹھا کر لے کر جاؤ اور سمندر کے بیچ میں اس کو ڈبو دو اور بس تم پھر آ جاؤ. وہ کشتی میں لے کر ہو گئے, وہ تو ڈوب گئے, یہ بچ گیا. اب بادشاہ کے لیے بڑی مصیبت, اب کیا کریں کیا کریں. تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کو بشارت ہوئی کہ آپ کا جو کام تھا دین پھیلانے کا، دین کی دعوت کا مکمل ہو گیا، اور اب جو ہے تو وقت آخری آ گیا ہے. اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑے میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھڑا کرو. ایک آدمی آئے اور تیر لے کر مجھ پر پھینکے اور تیر میں تیر کے ساتھ کہے مس میں رب حاضل غلام، اس بندے کے رب کے نام پر میں پھینکتا ہوں اس کو. تو اس نے کہا اچھا یہ تو آسان بات ہے. اس نے لے جا کر کھڑا کیا اسے. آدمی آیا تیر اس نے کمان میں رکھا کھینچا اور بس میں رب حاضل غلام کہا کہہ کر تیر مارا پیشانی میں لگا تو ان کی شہادت ہو گئی. ان کی شہادت ہو گئی. جب یہ شہید ہو گئے سارے مجمع نے کہا کہ آمنا برب حاضل غلام، کہ ہم اس بندے کے رب پر ہم سارے کے سارے ایمان لے آئے. وہ بادشاہ نے کہا کہ جس چیز کو میں روکنا چاہتا تھا وہ تو اتنے زور کے ساتھ ہو کر رہے گی. انہوں نے بڑا سمجھایا ڈرایا دھمکایا لوگوں کو، لوگ نہیں مانے. آخر اس نے خندقیں کھود کر اس میں آگ جلائی اور آگ میں لوگوں کو پکڑتا تھا اور آگ میں پھینکتا تھا. تو ایک عورت کا دودھ پیتا بچہ اس نے چھینا اس سے اور چھین کر پھینکا آگ میں. جب آگ میں بچہ گرا تو عورت کو تکلیف ہوئی، وہ اس نے چیخیں ماری اور جب چیخیں ماری تو اندر سے بچے نے آواز دی امی گھبراؤ نہیں، باہر سے آگ ہے اندر جنت ہے. کہ باہر سے تو آگ ہے اندر جنت ہے. سبحان اللہ. اسباب حدود کا واقعہ ہے تیسویں پارے میں. تو یہ جو کچھ کرتا ہے اس وقت افغانستان میں اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا نا، تو کوئی فقیر کہتے ہیں کہ میں نے بڑی فریاد کی کہ یا اللہ اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، شریعت کا خاتمہ ہو گیا، شریعت حکومت کا. تو کہتے مجھے آواز آئی کہ یہ لوگ ناقدرے تھے ناشکرے تھے، ہم نے ان سے شریعت کی رحمت لے لی. یا دوسرا میں نے سوال کیا یا اللہ پاک بہت زیادہ کشت خون ہو رہا ہے، تو اس وقت تو بہت زیادہ بمباریاں کر رہا تھا امریکہ اور تو بہت ڈیزی کٹر بمبر جب گرتے تھے تو یونیورسٹی میں ہمارے گھر ہلتے تھے، تو آواز آتی تھی ڈیزی کٹر بموں کی. اور بہت زیادہ موتیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ کشت خون ہو رہا ہے. کہتے مجھے آواز آئی کہ فکر نہ کرو، ہم شہادتیں تقسیم کر رہے ہیں. یہ میں تیسرا سوال کیا کہ یا اللہ پاک جن لوگوں نے غداری کی، جن افغانوں نے، ان کے ساتھ تو بات کرنے کا بھی دل نہیں ہوتا، کہ یہ بات بھی نہ کرو ورنہ ان کا پھر ایمان اور زیادہ بگڑے گا، اور زیادہ بگڑیں گے، اور زیادہ خراب ہوں گے. یہ میں چوتھا سوال کیا کہ یا اللہ پاک ہم کیا کریں کہ آپ قبر باندھے اور کام کریں. قبر باندھے کام کریں، ہاں جی بس آپ اپنی بات کو پہنچائیں سنائیں. اور یحییٰ علیہ السلام کو جب زکریہ علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو بادشاہ وقت نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس نے غلط کیا ہے، ناجائز کیا ہے. اس پر جو ہے تو بادشاہ نے شہید کرایا، گردن کاٹ کے باری تلوار گردن کاٹ کے پھینک دی. تو ان کا سر زمین پر گرے ہوئے اس بات کو کہہ رہا تھا غلط کیا ناجائز کیا ہے، غلط کیا اس نے ناجائز کیا، غلط کیا ناجائز. بس جس حال میں میاں اس حال میں اللہ کے حکم کو پورا کر لے آدمی، اللہ کے راضی کرنے والی ترتیب پر ہو، باقی کسی بات کے غم کی بات نہیں ہوتی. جو کچھ کرتا ہے بھگتے گا، یہاں بھی بھگتے گا، وہاں بھی بھگتے گا، یہاں بھی اللہ ذلیل کرے گا. آپ کو 6 سال پہلے سوچ سکتا تھا کہ پرویز مشرف کا یہ حال ہوگا؟ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ وہ جو حسینہ واجد نے جو ہے نا، تو اپنے اس کے باپ کا کیا نام تھا، مجیب الرحمن، شیخ مجیب کے نام سے سبق نہیں لیا. شیخ مجیب کے بیٹے نے میجر فاروق کی بیوی کو اغوا کر لیا اور 3 دن کے بعد واپس کیا تو وہ میجر فاروق تھے، اس سے وقت لے کر خود اس سے ملا. اسے کہا تیرے بیٹے نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے. اس نے کہا جا یار آ گئی نا تین دن کے بعد اور کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اوکے سر. اس نے سلوٹ کر کے آ گیا. اس نے کہا اچھا میں پھر دیکھوں گا. کہتے میں اتنا دکھیا, میں اور میری بیوی اتنے دکھیا ہوئے تھے کہ ہم نے کہا کوئی اللہ والے ہوں ہم ان کے پاس جا کر بیٹھیں دعا کرائیں تاکہ ہمارے اندر جو آگ جل رہی ہے یہ ختم ہو. کہتے اس طرح ہوا کہ کسی نے بتایا کہ سمندر کے کنارے ایک جھونپڑا ہے, اس میں ایک نابینا فقیر ہیں. کہتے ہم دونوں خاوند بیوی اس کے پاس چلے گئے. جب بیٹھے تو اس نے کہا بیٹا تیرے دل میں ایک ارادہ ہے, اس کو کر گزری ہو, تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو میں نے کہا حضرت کیا ارادہ؟ تو اس نے کہا شیخ مجیب کے قتل کا ارادہ. تو اس نے کہا ٹھیک کہہ رہا تھا, کیونکہ میرے اندر ایک آگ اٹھتی تھی اور میں بس مجھے میں کہتا تھا کہ میں کس وقت اس کی کھوپڑی کو سوراخ کروں گا. کہتے میں تو اس آدمی سے ڈر گیا. میں نے کہا کہیں آرمی کا وہ کوئی اسپیشل آدمی نہ ہو, آرمی سی ایل ڈی کا. کہتے میں تو اس کے پاس جانا نہ میں نے چھوڑ دیا, کہ گھر والی میری جاتی آتی تھی. تو اس نے ایک دن کہا بیٹی میں وہ وقت دن مقرر کروں گا, وہ وقت مقرر کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا جس دن تمہارا خاوند اس کو قتل کرے گا. تو کہتے ایک دن گئی اس نے, دن وقت ساری چیز مقرر, اس نے ہمیں پروگرام دے دیا. کہ اس دن میں صبح گیا تو پیغام آیا. کہتے ہیں دو میں نے اور مجنوں کو بھی اس بات کو بتایا, کیونکہ مجھے میرا دکھ تھا, میں کیا کروں, مجھ پر ظلم ہوا تھا. کہ دو اور مجنوں کو بتایا, انہوں نے کہا کہ اچھا ہم بھی انشاءاللہ اگر ہم نے کوئی غیرت ہوئی ایمان ہوا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے ضرور. کہتے ہمیں پیغام آیا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہڑتال ہو رہی ہے اور ٹینک نکالو. کہتے ہم اس والے تھے آرمڈ کور والے تھے, ٹینکوں والے تھے, کہ ٹینک نکال کر ڈھاکہ یونیورسٹی کا گھیراؤ کرو. کہتے ہم نے ٹینک نکالے. بس تینوں میجروں نے کہا کہ ٹینک کا سڑک پر لانا مشکل ہوتا ہے, اس کی اجازت مشکل ہوتی ہے. جب سڑک پر لے آئے تو کیا ڈھاکہ یونیورسٹی کا گھیراؤ کرنا, شیخ مجیب کے گھر کا گھیراؤ کیوں نہ کریں. کہ چلے گئے ہم, گھیراؤ کیا اور بس اندر گیا. تخم کے لیے ایک بھی نہیں چھوڑا ہے. ایسی نواز جو تھی یہ اس کی شادی ہوئی تھی اس نے بچ گئی تھی, باقی کہتے کسی بھی نہیں چھوڑا میں نے. اور سب کو جو ہے تو جگہ پر پہنچا کر چھوڑا. وہ میجر فاروق پھر سلطانی پہ ڈی آئی جی تھا, ہمارا شاگرد ہوتا تھا, اس کو وہ گیا ہے تبلیغی جماعت میں. تو یہ میجر فاروق سے ملا ہے, اس نے مجھے خود بتایا. اس نے کہا میجر فاروق مجھ سے کہہ رہا چھوڑ یار ایسی باتیں کرتے ہو, تھیوریٹیکل باتیں کرتے ہو, ایکشن نہیں لیتے ہو. ہم نے ایکشن لیا ہے, آرام سے رہے ہیں, دو گاڑیاں ہیں میرے پاس, آرام سے رہ رہا ہوں. تو میرا خیال حسین باجر کی حکومت کہنا ہے اس میں آتے وقت وہ نکل گیا تھا, وہ نکل گیا تھا. اب اس کے آخری دن تھے نا, تو اس ٹی آر بی نے جو یہ پھانسیاں واسیاں کی ہیں نا, تو جس طرح ان لوگوں نے کچھ تو خون کیا ہے مغربی پاکستان والوں کا, تو وہ بھی پھانسیاں کے ذمہ پڑتی ہیں نا. تو اس جنگ میں پھر جائے تھے جماعت اسلامی والوں سے بھی, مطلب یہ بھی مرے ہوں گے, وہ بھی مرے ہوں گے. تو جنگوں میں تو ہوتا ہے, تو اس نے پھانسیاں کی اور کی. تو یہ دنیا ہے ایک کا وہ ہے کھیل تماشا ہے, لگا ہوا ہے اس میں, ہو رہا ہے نگم صاحب. اس کوئی بات پریشانی نہیں کرو, سمجھے نا. اصل بات آخرت ہے, وہ بنتی ہے کہ بگڑتی ہے, اس کے بگڑنے کا نقصان ہے. دنیا بگڑی بنی جی, آخر کیا ہے, تھوڑا وقت ہے کہ نہیں ہے تھوڑا وقت. اجی صاحب ڈاکٹر صاحب کہتے ہماری ابھی شادی بھی نہیں ہے, یہ کہتے ختم ہے ختم ہے. مدین صاحب, مدین صاحب کہتے ہم تو ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہیں, کیا آپ ابھی سے ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم تو بوڑھے نہیں ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو اس حال دیکھیں کہ اس حال میں مجھ سے اللہ ناراض تو نہیں ہوا ہے, اور اس حال میں مجھے میں جو اللہ پاک کا حکم تھا وہ میں نے پورا کر لیا کہ نہیں کر لیا. یہ جو حدیث شریف میں ایک ڈاکو کے توبہ طائب ہونے کا واقعہ جو آتا ہے, سو قتل والے کا, 99 قتل کیے. تو پھر کسی عالم کے پاس گیا, ظاہر بین عالم کے پاس گیا کہ میری مغفرت ہو سکتی ہے کہ کیا بات ہے, کہا میں نے 99 قتل کیے. تو بہت 99 قتل کرنے کے بعد مغفرت کے لیے آئے ہو, یہ کیسے ہوگا؟ تو اس نے اٹھائی تلوا سے کہا چلو 100 تو بھی ہو جا, بھی 100 کر لیے پورے. پھر ندامت ہوئی کسی اللہ والے کے پاس گیا, اس نے کہا کہ اللہ پاک رحمت ہر وقت وسیع ہے, جتنے گناہ اللہ معاف کرتا ہے تو اللہ سے توبہ طائب ہو جائے, آئندہ کی درست کرنے کی فکر کر لے. تو بتائے اس نے کہا اس کے یہ طریقہ کار یہ ہوگا, جہاں تو رہ رہا ہے اس ماحول کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی ہے فلانی, اس میں تو جا تو تیرے جو ہے تو نجات کے حالات ہو جائیں گے. تو یہ گیا, راستے میں اس کو موت آ گئی اور اس میں نزع کی تکلیف میں گرا, تو گرتے اس نے اپنے آپ کو گھسیٹا کہ بس حال میں اللہ کا کیا حکم ہے کہ میں اس بستی کی طرف بڑھوں, گھسیٹا اس نے اپنے آپ کو. تو رحمت والے عذاب والے فرشتے دوڑ کر آ رہے ہیں کہ اس کی روح ہم قبض کریں گے, رحمت والے فرشتے آ رہے ہیں, ان دونوں کا آپس میں ٹاکرا ہو رہا ہے, مذاکرہ جھگڑا ہو رہا ہے, ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ اس کی جس بستی کی نیکوں کی بستی کا نافلہ فاصلہ ناپا جائے اور خراب لوگوں کی بستی کا فاصلہ ناپا جائے, تو فاصلہ ناپا تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف اتنا کم نکلا جتنے اس نے آپ کو گھسیٹا تھا اس نے. جی کچھ لوگوں نے روایت ایسا کیا کہ اتنا کم نہیں تھا, لیکن اس نے جو گھسیٹا تھا اپنے آپ کو اللہ نے اپنی رحمت سے اتنا کم کیا. جی کہ اس حال میں میں کیا کر سکتا ہوں, میں گھسیٹ سکتا ہوں اپنے آپ کو اللہ کو حکم پورا کرنے کے لیے, بس گھسیٹ لیا اس نے, رحمت اللہ پاک کی آ گئی. تو آدمی حق کو ہاتھ سے جانے نہ دے, انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دے, ہاں جی جیسے حالات بھی ہو جائے, مشکل آتی ہے, تکلیف آتی ہے, جان جاتی ہے, ہاں جی بس تھوڑی سی زندگی ہے, کامیاب ہو کر گزر جائے گا آدمی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.